muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. We mogen best, maar we zijn niet meer iets hier. We gaan met z'n allen de tijd opbreken. Breek de tijd op de...